Ci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są problemy z wypełnieniem przez Hamas jednego z punktów porozumienia z Izraelem, wskazują na to eksperci, mówią o zwrocie ciał porwanych osób. Praca na L4 będzie możliwa, jutro taką propozycją zajmie się Rada Ministrów. Czesi ani myślą o wychodzeniu z NATO czy Unii, zgodnie potwierdzają to partie przymierzające się do stworzenia nowego rządu. Wojna w Strefie Gazy zakończyła się, ogłosił prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który z mediatorami z Egiptu, Kataru i Turcji podpisał porozumienie pokojowe. Trump mówił podczas szczytu w Egipcie, że jest to wspaniały dzień dla Bliskiego Wschodu, a dokument dotyczy zasad i regulacji przyszłych rozmów. Na mocy pierwszego, najważniejszego punktu porozumienia walki ustały, 20 izraelskich zakładników wróciło do domów, a 4 ciała zmarłych jeńców zostały przewiezione do Izraela. Michał Wojnarowicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych mówił w Polskim Radiu, że pojawiły się problemy z realizacją tego ostatniego punktu. Hamas zgłosił, że będzie potrzebować więcej czasu, żeby dostarczyć zwłoki tych już nieżyjących zakładników, które znajdują się ciągle w Strefie Gazy. Wedle słów tego Hamasu muszą oni zlokalizować te ciała. Nie powiedzieli, że nie wiedzą, gdzie są, ale jednakże kwestia ich dostarczenia czy też zlokalizacji jest, wymaga od nich więcej czasu. To Izraelczycy odbijają, że nie za bardzo ufają tym zapewnieniom. Z kolei Izrael wypuścił już prawie 2000 palestyńskich więźniów. Kolejne punkty porozumienia pokojowego dotyczą odbudowy i demilitaryzacji Strefy Gazy. Egipt już poinformował, że będzie gospodarzem konferencji w sprawie odbudowy enklawy. Jutro Rada Ministrów ma zająć się projektem ustawy, który dopuści możliwość pracy podczas zwolnienia lekarskiego w szczególnych okolicznościach. Dokument reguluje też kwestie niektórych czynności zawodowych. Dagmara Kędzior wie więcej na ten temat. Według projektu pracownik w trakcie przebywania na zwolnieniu lekarskim będzie mógł podejmować niektóre aktywności zawodowe bez utraty prawa do zasiłku. Chodzi tutaj o takie sytuacje jak sporadyczne odebranie telefonu od szefa lub podpisanie na e-maile. Dopuszczona zostanie także możliwość pracy na L4, ale będzie to dotyczyło tylko sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony w co najmniej dwóch różnych miejscach i sam o to zawnioskuje. Tłumaczył to w rozmowie telefonicznej ze mną wiceminister pracy, rodziny i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Niezdolność do pracy z powodu choroby orzeka się do konkretnej pracy, a nie w ogóle. Czyli na przykład chirurg, który złamał mały palec, nie może operować i pracować w szpitalu, ale może z powodzeniem prowadzić wykład z chirurgii na kierunku lekarskim. W praktyce według ministra to rozwiązanie będzie dotyczyło jedynie niewielkiej części pracowników, bo jak stwierdził, większość tych, którzy pracują w co najmniej dwóch miejscach, wykonuje w nich podobną pracę, więc w każdym będzie ich obowiązywało zwolnienie lekarskie. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Polskie i niemieckie spółki zbrojeniowe mają produkować wozy wsparcia czołgów. Memorandum pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową a niemiecką spółką Rheinmetall zostało podpisane w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych w Poznaniu. Ten projekt ma ogromne znaczenie, podkreślił prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz. Pierwszą korzyścią jest wzmacnianie współpracy między polskim i niemieckim przemysłem zbrojeniowym. Z drugiej strony możliwość produkcji i eksportu nowych wozów wsparcia. Takie maszyny służą m.in. do holowania czołgów. Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne w Poznaniu, które są twórcą tego projektu, pracują już przy takim sprzęcie, konkretnie chociażby przy wozach Herkules służących do obsługi amerykańskich Abramsów. Nowy pojazd ma opierać się na podwoziu czołgów Leopard, które służą w polskiej armii i także są serwisowane w Poznaniu, ale ten nowy sprzęt ma obsługiwać wszystkie czołgi, które wykorzystuje polska armia, ma być uniwersalny. To oczywiście jest pierwszy krok. Dziś podpisano memorandum, które ma być początkiem drogi prowadzącej do stworzenia w Poznaniu nowego produktu. Krzysztof Polasik, Radio Poznań. Ugrupowania mające tworzyć kolejny rząd Czech uzgodniły, że dyskusja o wystąpieniu z NATO i Unii Europejskiej nie wchodzi w grę. Dotyczy to także referendów o członkostwie w obu organizacjach, poinformował wiceprzewodniczący ruchu ANO Karel Havlíček. Populistyczne ugrupowanie kierowane przez byłego premiera, jednego z najbogatszych Czechów, Andreja Babisza, już w kampanii wyborczej nie akceptowało otwierania tematu członkostwa kraju w strukturach zachodnich. Havlíček przewiduje, że rozmowy o programie nowego gabinetu potrwają około 3 do 4 tygodni. Wyraźnie widać, że powstaje koalicja, która będzie centroprawicowa, z pewnym wyczuciem społecznym, oparta na pewnym konserwatywnym sposobie myślenia, powiedział. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O

W styczniu słuchaliśmy pieśni planet i księżyców sygnowanych pseudonimem Bartłomieja Olesia, Drambian Tone. Swój nowy, solowy album kompozytor nazwał Sny Voyagera. Przyznają państwo, że raczej tylko okazjonalnie muzycy dedykują swoje utwory kosmicznym gwiazdom bądź naukowym, nawet przełomowym technicznym osiągnięciom ludzkości. A Voyager rejestruje i przesyła ciekawe dane, penetrując kosmos od 48 lat. Artystyczną apoteozą badań Voyagera jest nowy album Drambian Tone. Thank you. Na okładkach wydanych kosmicznych albumów Bartłomiej Oleś zamieszcza opisy astronomicznych inspiracji tworzonej L-muzyki. Większość instrumentalistów wykorzystujących syntezatory, programujących nieziemskie brzmienia, a nawet budując kompozycje z dźwiękowych sampli rejestrowanych z badawczej aparatury i radioteleskopów, siłą rzeczy twórczo przetwarza swoje emocjonalne związki z kosmosem. Przeszkodą dla pozaziemskich wpływów mogą być niewyobrażalne odległości, które odczytujemy w astronomicznych skalach. Rok świetlny to 9,5 biliarda kilometrów. Średnica Drogi Mlecznej to około 100 tysięcy takich właśnie lat. Sondy Voyager w międzygwiezdnej podróży minęły Jowisza i Saturna, a drugi z Voyagerów jako jedyny przeleciał blisko Urana i Neptuna. Bartłomiej Oleś sportretował dokonania uczonych kreatorów badań odległych światów w L-muzycznej somnambulicznej aurze. Tajemniczy sen Voyagera przemknął obok nas w pozbawionym grawitacji zawieszeniu. Następny kojarzyć się może z melodyjną rozmową z filmowych bliskich spotkań. Później w następnych nagraniach pojawił się L-muzycznie skonfliktowane, równoległe tematy. Ta doza snów Voyagera trwa. wysłuchanie nowego albumu Bartłomieja Olesia, występującego jako Drambienton, powinna uzupełniać lektura dołączonych przez kompozytora tekstów prowokujących do zadumy nad bogactwem otrzymanych z Sond Voyager informacji oraz dostarczonych zdjęć. Odkrywanie kosmosu za naszego życia stało się naukową rzeczywistością i cudem techniki. Kiedy na przykład dokonano zdalnej naprawy, a radiowe, serwisowe impulsy komet docierały do odbiorników sondy dopiero po kilkudziesięciu godzinach. Ale nie będę zajmował Państwa takimi szczegółami. Już za około 38 tysięcy lat Voyager zbliży się do gwiazdy AC+793888 i wtedy ludzkość podsumuje swój poznawczo-naukowy skok. Na nowej solowej płycie Drambienton sekretnie autor ponumerował sny kosmicznych sond. Trzy kolejne nagrania tworzą 22-minutową całość. Napięcie narasta, pojawiają się pulsacje, biegniki, pasaże, a w śnie ostatnim industrialne pejzaże. I następuje finał albumu Sny Voyagera, lokujący słuchaczy w oddalającym się galaktycznym wirze. Kompozytor zaprasza. przy nowej el-muzyce Bartłomieja Olesia z Poznania, inspirowany misjami sond Voyager, mogli Państwo odkrywać niektóre tajemnice Wszechświata. I co najważniejsze, malarsko-poetycki aspekt kosmicznych misji. Za 18 tysięcy lat jedna z sond będzie oddalona od Słońca o rok świetlny. Każda wiezie pozdrowienia od Ziemian, zapisane na 12-calowej płycie, zawierającej ponadto muzykę, dźwięki, obrazy oraz dane o nas i naszej planecie. A teraz żegnamy już sny o kosmosie. Ląkuję Państwa w studiu dysponującym pięknie brzmiącym fortepianem. Uczestnicy naszej ubiegłotygodniowej projekcji wiedzą, że chodzi o uniwersalny styl Bartłomieja Olesia i płytę Time Diary, nagraną z pianistką Mirą Opalińską. W poprzedniej audycji nieco napoczęliśmy ten elektroakustyczny album, którego urodę potwierdzą dziś jedynie utwory Lake oraz Rain. Dźwięki wody, chlupot opady z arturiańskiej efektoteki i nadający oczekiwanego sensu magiczny fortepian. Proszę zapamiętać, utwory pochodzą z albumu Time Diary. To już finał niniejszego wydania trójkowego studia L Muzyki. Zapraszam za tydzień.